Precipitațiile cuprinde astăzi cea mai mare parte a țării. În zona montană vor fi ploi, ninsori și lapoviță și se va forma polei, iar în restul teritoriului va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei, nord-vestul Munteniei și local în Transilvania. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat. Vântul bate în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 1-2 grade în estul Transilvaniei și 15 grade în sudul Dobrogei. 9 grade este maxima anunțată pentru București. Spre seară trecător va ploua în capitală. Atenționări de vreme rea sunt în vigoare, detaliile mai târziu la știri. Încep știrile Europa FM. Este oficial, salariul minim crește de la 1 ianuarie la 1900 de lei. Guvernul nu a aprobat însă și o serie de beneficii, tichete cadou sau indemnizații de vacanță. Cu toate că nu are bani, guvernul PSD-ALDE a decis majorarea salariului minim brut la 1900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Impozitul pe cifra de afaceri devine opțional pentru firmele cu afaceri de până la 1 milion de euro. Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune că a găsit în locuința sau un dispozitiv de înregistrare audio, oficialul a sesizat poliția. Să găsești un microfon în spațiu privat mi se pare un lucru destul de grav, mai ales că suntem militari. Și începe mini-vacanța de 1 decembrie. În marile orașe se deschid târgurile de Crăciun, iar în stațiunile de la munte sunt aproape pline în aceste zile. În Poiana Brașov, unde administratorii pârtilor au pus în funcțiune și tunurile de zăpadă, de astăzi se poate schia. Vin la Sibiu turiști din toate colțurile țării să petreacă mini-vacanța de ziua națională. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Guvernul a aprobat majorarea salariului minim brut la 1900 de lei de la 1 ianuarie. Aproximativ 1,3 milioane de români sunt plătiți în acest moment cu salariul minim pe economie. Pe de altă parte, guvernul nu va acorda nici anul viitor tichete cadou, premii, indemnizații de vacanță, cupoane sociale în învățământ sau ajutorul de 500 de euro pentru fiecare nou născut. De asemenea, angajările în sistemul bugetar vor fi limitate la un post din două vacante, scrie portalul profit.ro. Ana Stoian vine cu detalii. Anumite drepturi ale polițiștilor, militarilor și funcționarilor publici din penitenciare vor fi înghețate la nivelul lunii decembrie 2017. Potrivit unor documente aferente bugetului pe 2018, obținute de profit.ro și semnate inclusiv de ministrul finanțelor, angajările în administrația publică vor fi permise doar cu regula 1 la 2, adică la două posturi vacante va fi permisă o singură angajare. Neacordarea de ajutoare sau plăți compensatorii la pensionare este o altă măsură pregătită de guvern pentru anul viitor. Instituțiile vor fi obligate să taie 10% din cheltuielile cu bonurile și serviciile de întreținere și funcționare. Bugetul pe 2018 se bazează pe un deficit bugetar de 2,97% din produsul intern brut. Dacă toate aceste măsuri nu ar fi adoptate, deficitul ar urca la 8,11%. Este argumentul din documente. Cu toate că nu are bani, guvernul PSD-ALDE a decis majorarea salariului minim brut la 1900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Ordonanța privind codul fiscal a fost modificată în Parlament. Impozitul pe cifra de afaceri devine opțional, așa au stabilit membrii Comisiei de Buget a Senatului. Astfel, impozitul pe cifra de afaceri este opțional pentru firmele cu afaceri de până la 1 milion de euro. Acești patroni pot opta între impozitul pe profit sau impozitul pe cifra de afaceri. Pe de altă parte, un alt amendament se referă la reținerea la sursă a impozitului aferent câștigurilor din jocurile de noroc, a precizat președintele Comisiei, Eugen Teodorovici. Da, a fost o propunere venită din ambele părți, și cei care sunt în zona jocurilor de noroc și cei de la finanțe, chiar dacă astăzi domnul secretar de stat a spus că e nevoie de un punct de vedere de la Ministerul de Finanțe, este o chestiune mai veche și care reglează un lucru normal. Cei care sunt organizatori să facă acele rețineri și le virează după aceea statului fără să stea fiscul după fiecare sumă infimă să-și pună în, așa, în lucru și oamenii și mașinile și tot ce mai au acolo. Așadar, ordonanța care modifică substanțial codul fiscal suferă acum diverse schimbări și în Parlament, Eugen Teodorovici propune în acest context o nouă ordonanță de urgență care să cuprindă și punctele de vedere ale parlamentarilor. Ascultați știrile Europa FM. Noi informații în dosarul Teldrum, un bilețel cu CNP-ul lui Liviu Dragnea și apelativul șefu, scris pe el, constituie principala probă a procurorilor DNA. Bilețelul a fost găsit de anchetatori la perchezițiile care au avut loc în vară la sediul companiei Teldrum. Direcția Națională Anticorupție l-acuză pe liderul PSD de constituirea și conducerea unui grup infracțional organizat. Există însă o explicație, potrivit avocatei lui Liviu Dragnea, Maria Vasi. În actul de acuzare se face mențiune despre acest postit care a fost descoperit, zic procurorii, într-un birou în cadrul societății Teldrum. Pe acel bilet era scrisă mențiunea șeful și e un CNP. Șoferul domnului Dragnea, care în mod normal îi spune șeful în orice împrejurare, a lăsat acel postit cu CNP-ul dumnealui necesar pentru completarea unui formular pentru prelungirea unui permis de vânătoare. În alta curte de casație și justiție a respins ieri contestația depusă de Liviu Dragnea împotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa în dosarul Teldrum. Ministrul de Interne Carmen Dan a sesizat aseară poliția după ce a descoperit în propria casă un dispozitiv de înregistrare audio. Demnitarul susține că a găsit într-una dintre prize un microfon de înregistrare. Am chemat imediat autoritățile competente, a spus Carmen Dan într-o intervenție la Realitatea TV și a adăugat că a depus o plângere pentru violare de domiciliu. Polițiștii au făcut toate activitățile specifice, au luat dispozitivul, au făcut verificările necesare, au făcut fotografii, tot ce se face într-o astfel de activitate. Sunt detalii care țin de activitatea specifică de poliție și cred că înțelegeți că din punctul ăsta de vedere și comunicarea trebuie să fie în așa fel încât să nu împietez nicio formă această anchetă care urmează să se desfășoare. A început deja să se desfășoare. Ministrul Carmen Dan susține că locuiește într-o casă închiriată împreună cu fiul său, s-a mutat acolo în urmă cu câteva luni. Dan Diaconescu a părăsit aseară închisoarea, fostul parlamentar a fost eliberat condiționat după ce a efectuat aproape 3 ani din pedeapsa de 5 ani și 6 luni de închisoare pentru șantaj. Decizia a fost luată de Tribunalul Ilfov. Refuzul de a accepta pactul cu sistemul l-a adus în închisoare, a spus aseară Dan Diaconescu. Dacă aș fi acceptat propunerile lor din ultimii ani, mai mult ca sigur partidul meu la această oră exista și nu oricum era la guvernare, poate că eu eram prim-ministru, în orice caz televiziunile mele nu s-ar fi închis. Neacceptând propunerile lor, dând, zic eu, dovadă de curaj, un curaj în care aș vrea să mă urmați, au făcut tot ceea ce au amenințat. Mi-au închis televiziunile, partidul, mi-au luat totul. Mi-au luat libertatea, mi-au luat tatăl, crezând că în felul acesta m-au învins. Eu, într-adevăr, am riscat totul și am pierdut până una alta. Ascultați știrile Europa FM. Începe mini-vacanța de 1 decembrie, urmează 4 zile libere, stațiunile de la munte sunt aproape pline de turiști în județul Brașov. Pentru această perioadă, locurile de cazare sunt ocupate în proporție de peste 90%. Mergem pentru detalii la corespondentul Europa FM, Cristina Nica. Bun găsit! Se anunță 4 zile de distracție pentru turiștii care au ales să-și petreacă mini-vacanța într-una dintre stațiunile din județul Brașov. Ninsorile din ultimele zile au creat strat consistent de zăpadă în toată zona. În Poiana Brașov, unde administratorii pârtilor au pus în funcțiune și tunurile de zăpadă, de astăzi se poate schia. Aici și instalațiile pe cablu funcționează, iar prețurile pentru utilizarea acestora sunt similare celor de anul trecut. Aglomerație mare este și în Predeal, unde hotelierii au pregătit petreceri tradiționale pentru oaspeți, dar și în stațiunile agroturistice. Prețurile mini-sejururilor variază între 400 și 1200 de lei de persoană în funcție de ce include oferta. De 1 decembrie, turiștii pot asista la parada organizată în Piața Sfatului, care va fi urmată de un show aviatic și de un spectacol al junilor brașoveni. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Cei care aleg să-și petreacă mini-vacanța la Sibiu au parte de nenumărate surprize. Principala atracție este târgul de Crăciun din centrul orașului. Iulia Damian transmite. Vin la Sibiu turiști din toate colțurile țării să petreacă mini-vacanța de ziua națională. Locurile de cazare sunt epuizate în oraș, dar și în împrejurimi. De departe, principala atracție în această perioadă este Târgul de Crăciun, unde se găsesc tot felul de bunătăți, cadouri pentru cei dragi și parc de distracții pentru copii. Atmosfera creată este una de poveste, mai ales seara, când luminile de sărbătoare se aprind. Sunt surprize pentru turiști și la munte. La Păltiniș se deschide sezonul de schi, iar de ziua națională va avea loc o petrecere chiar pe pârtie. Și tot la Păltiniș, gazdele de la una din pensiuni taie porcul de ziua României, iar turiștii vor putea asista la întreg ritualul și vor putea gusta apoi din șoriciul proaspăt pârlit cu paie, așa cum se făcea odinioară. Nu vor lipsi muzica și voia bună. De la Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. La Galați începe astăzi zilele orașului ce cuprinde evenimentul aflăm de la Ema Turcu. Pe 30 noiembrie, de Sfântul Apostol Andrei, sărbările Galațiului sunt deschise de concertele susținute de Deep Central, The Motans și Delia. Seara va culmina cu un grandios foc de artificii pe coloană sonoră lansată din mijlocul Dunării. Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, după parada militară, vor concerta solista de muzică populară Elisabeta Turcu, ansamblul folcloric Plăieșii, seara fiind încheiată de Liviu Teodorescu. Pe 2 decembrie, pe scena zilelor Galațiului, vor urca Lidia Buble, Connector și Carlos Dreams, iar pe 3 decembrie vor susține concerte Ami, Guess Who și Randy. Toate manifestările de zilele Galațiului au loc pe faleză la Elice, unde organizatorii au pregătit și un târg de artizanat, produse tradiționale și dulciuri. Să mai spunem că sunt ample restricții de trafic pe faleză, dar și pe alte străzi din oraș zilele acestea. Cel puțin 400 de polițiști, jandarmi și polițiști locali asigură măsurile de ordine de zilele orașului. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. La Cluj, târgul de Crăciun este deschis până în prima zi a anului nou, la Arad și la Craiova. Acesta este funcțional până pe 7 ianuarie 2018, iar în Bistrița, târgul de Crăciun va fi deschis pe 5 decembrie, odată cu iluminatul festiv de sărbători. Târgul de Crăciun din Baia Mare va fi inaugurat astăzi și va rămâne deschis până pe 15 ianuarie. Cum va arăta mini-vacanța în Maramureș, aflăm de la Mica Jvab. Târgul de Crăciun din Baia Mare va fi inaugurat astăzi și va fi funcțional până pe 15 ianuarie 2018, locația fiind cea deja tradițională, centrul istoric Piața Libertății, respectiv Piața Cetății. Cei mici pot învăța tainele confecționării unui glob sau alte obiecte de Crăciun în cadrul atelierelor organizate în căsuța lui Moș Crăciun. De Ziua Națională a României, în Baia Mare va avea loc o ceremonie militară cu folosirea tehnicii și echipamentelor din dotarea structurilor militare din garnizoana Baia Mare. În satul mare, târgul de Crăciun se va deschide tot astăzi, iar pe parcursul a 37 de zile, sădmărenii vor avea parte de iluminat ornamental specific, proiecții senzaționale pe clădirile istorice, precum și multe produse tradiționale. Tunelul de lumină din centru va aminti de marile târguri din orașele care au deja tradiție în organizarea unor astfel de evenimente, precum Sibiul sau Viena. De 1 decembrie, în satul mare, pe lângă depunerile de jerbe și ceremonialul militar religios, va fi un moment culinar tradițional, la care voluntarii Crucii Roșii vor servi vin fiert și fasole cu cârnați. Mica Jvab, Europa FM. Știrile Europa FM. La final, cod galben de viscol în vigoare până la noapte la 22 în județul Caraș-Severin și în zonele de munte din județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Sibiu, Alba și Hunedoara. Aici vântul va sufla cu putere cu 70-80 de km pe oră, iar pe creste cu 90 de km pe oră, viscolind zăpada. De azi noapte de la 2 și până la noapte la aceeași oră este în vigoare o informare meteo de vreme rea. Sunt anunțate intensificări ale vântului, polei și precipitații mixte la munte, dar și cantități moderate de apă. O ascultăm pe Oana Catrina de la ANM. Această informare meteorologică vizează intensificările vântului, poleiul și precipitațiile mixte de la munte, precum și cantitățile moderate de apă ce se vor acumula. La altitudini mari sunt așteptate precipitații predominant sub formă de nisoare. Se va depune strat nou de zăpadă, în timp ce în restul zonei montane precipitațiile vor fi mixte și se va forma polei. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 1-2 grade în estul Transilvaniei și 15 grade în sudul Dobrogei. 9 grade este maxima anunțată pentru București. Spre seară, trecător va ploua în capitală. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Dinamo s-a calificat cu emoții în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal. A trecut după lovituri de departajare de Ucluj. Ardelenii, lideri în Liga a 3-a, au ratat un penalti în debutul întâlnirii de pe Cluj Arena prin Gabi Giurgiu, al cărui șut a fost apărat de Brănescu. 10 minute mai târziu, Laurențiu Corbu a deschis scorul pentru Dinamo, dar un alt veteran din formația clujeană, Dorin Goga, a egalat în minutul 34. Nu s-a mai marcat până la finalul la 120 de minute de joc, iar la loviturile de la 11 metri s-au impus albroșii cu 3-1, după ce experimentații Goga și Florescu au ratat. Tot ieri, Gazmetan Media și-a învins-o cu 1-0 pe CS Mioveni. Astăzi sunt programate ultimele 3 meciuri din optimile de finală. FC Hermannstadt, Juventus București, Chindia, Târgoviște, Astra, Giurgiu și ACS Politimișoara, FCSB. Amintim, până acum, în sferturile cupei s-au mai calificat, alături de Dinamo și Gazmetan, CSM Poliaș, CSU Craiova și FC Botoșani. Manchester City își continuă parcursul impecabil în Premier League. A învins-o cu 2-1 pe Southampton în etapa a 14-a și are 13 victorii și o remiză. Aseară Sterling a adus 2 puncte în al 6-lea minut de prelungire cu un șut la vinclu de la marginea careului. toate favoritele și-au câștigat meciurile. Arsenal 5-0 cu Huddersfield, Chelsea 1-0 cu Swansea, iar Liverpool 3-0 în deplasare la Stoke City. Să mai spunem că veteranul Wayne Rooney a reușit un hat-trick pentru Everton în victoria 4-0 cu West Ham. Manchester City conduce în clasament cu 8 puncte avans față de rivala United și 11 peste Chelsea. Liga Campionilor își schimbă ora de începere a meciurilor. UEFA renunță la tradiționala 21-45 și adoptă un program similar celui din Europa League. În faza grupelor, două meciuri vor începe la ora 20, iar celelalte 6 la ora 22. Forul Continental și-a motivat decizia prin faptul că astfel microbiștii vor putea să urmărească mai multe meciuri. Amintim, sezonul viitor, doar campioana Ligii 1 va intra în competiție și va trebui să treacă de 3 tururi preliminare pentru a ajunge în grupele Champions League. Pentru noi e perfect! Nu ne mai culcăm după meci, venim direct la radio. Da, e un sfert de oră, nu e mare filozofie, dar o să, până acum știi cum e, că mai erau seri în care nu era cine știe ce, nu era vreun meci foarte interesant de văzut și ne mai culcam și ne liniștiți. De la anul se schimbă treaba, o să fie mult mai atractivă Liga Campionilor. De ce se califică Dinamo? Din păcate, pentru echipele românești, accesul va deveni aproape imposibil, pentru că vor fi, cum spuneam, 3 tururi preliminare, în total 4 tururi preliminare sunt pentru campioane din țările astea mai amărâte, din Est în general, și astfel vor fi doar 4 locuri în grupe pentru echipe de genul ăsta. Mici. Grosul se duce din nou către țările importante, primele 4 din clasamentul coeficienților se duc direct în grupe, nu mai joacă tururi preliminare, adică Anglia, Germania, Italia și Spania au 4 echipe direct în grupe, plus adică acolo unde e fotbalul. Exact. Dar în felul ăsta se va revitaliza interesul pentru faza grupelor, că vor fi foarte multe echipe puternice, garantat, în Liga Campionilor. Nu o să mai fie Bate Borisov și... Am înțeles. Dar mai răbdare, 3-4 ani să ajungem noi în Liga 1, că ajungem și în Champions League. Mă refer la Rapid. Of course. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. You comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? Perfect skin. Well, how have you been, baby? Living in sin. Hey, I gotta know. Did you say hello? How do you do? How do you do? How do you do? The things that you do, no one I know could ever keep up with you. How do you do? Did it ever make sense to you to cry? How do you do? Uite, începem cu Roxette, așa, de cât? Joi dimineața? Nici nu se mai simte că joi dimineața, am senzația că lucrez sâmbătă. Hai la mulți ani, Andrei! Da, și la mulți ani, și Andrei, și Sfânta Andreea, am rezumat ieri pe final de emisiune.